जीत फिक्स। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, वो तुम जो अभी मेरी बात सुन रहा है, वो तुम जो हाथ में मोबाइल पकड़कर मेरे शब्द सुन रहा है, लेकिन आखिर तुम हो कौन? मुझे तुम में बहुत सारे तुम दिखते हैं। एक तुम वो है जो लाइफ में बहुत कुछ करना चाहता है, हमेशा मेहनत करना चाहता है, और एक तुम वो है जो सिर्फ तुम्हारे शरीर के फायदे देखता है, कब सोना है, कब खाना है, कैसे आलस करना है, कैसे तुम्हें जिंदा लाश बनाना है। जिस दिन तुम इन दोनों तुमों को अलग अलग समझकर डील करना शुरू कर दोगे, उसी दिन से तुम जिंदा माने जाओगे। लेकिन ताजुब की बात तो ये है कि अगर तुम इन दोनों को कंट्रोल करोगे तो फिर तुम हो कौन? और अगर तुम उनको कंट्रोल करने के बाद जिंदा होगे तो अभी क्या हो? क्या सबूत है तुम्हारा जिंदा रहने का? क्या तुम्हारा चलना फिरना? अगर चलना फिरना है तो वो तो जानवर भी करते हैं, फिर तुम क्या हो? तुम में और उनमें क्या फर्क है? यही ना कि तुम बोल सकते हो, दिमाग लगा सकते हो, लेकिन वो तो आजकल रोबोट भी करने लगे हैं, तो फिर क्या फर्क है तुम में और उनमें? यही ना कि तुम महसूस कर सकते हो, कुत्ते को धमकाओगे तो वो भी समझ के दूर चला जाएगा, तो फिर कौन सी चीज तुम्हें उससे अलग बनाती है? हम क्या करते हैं डेली, उससे भी जरूरी है कि क्यों करते हैं, किसके लिए करते हैं, क्या मकसद है हमारा जीने का? क्या तुम वो हो जो किसी फेमस इंसान को देखकर उसकी तरह बनने की चाह रखते हो? तो फिर वो फेमस इंसान कैसा बनने की चाह रखता होगा? क्या उसका मकसद सिर्फ फेमस होना था या कुछ करना? क्या वो सिर्फ इसलिए फेमस हुआ क्योंकि उसने दुनिया को बोला कि मैं फेमस होना चाहता हूं और फिर दुनिया ने उसको फेमस बना दिया? ऐसा तो तुम भी कर सकते हो, पर तुम हो क्या? क्या तुम इमोशंस हो या तुम पर्सनल हो? क्या अस्तित्व है तुम्हारा? क्या तुम बदसूरत हो तो अपनी माँ को सुंदर क्यों दिखते हो? क्या तुम सुंदर हो तो चेहरा क्यों धोते हो? क्या तुम वो हो जैसा दुनिया तुम्हें देखती है, तो फिर तुम्हारे अंदर क्या चलता रहता है? क्या तुम्हारे अंदर एक अलग दुनिया है जो तुम्हें भी नहीं पता? क्या तुम्हें कोई और चला रहा है जो तुम्हारे अंदर ही हो, या तुम्हें कोई वो चला रहा है जो तुमसे बाहर हो? जो तुम्हें चला रहा है तुम उसके इशारे पर क्यों चल रहे हो? क्या तुम्हें कोई यूज कर रहा है? क्या तुम्हारा आंखों से इस दुनिया को देखना ही तुम्हारा अस्तित्व है? तो फिर नींद में तो तुम मर जाते होंगे। अगर मर जाते हो तो सुबह तुम वापस कैसे आते हो? कहां जाते हो तुम रात को नींद में? कौन भेजता है तुम्हें? कौन वापस पकड़ के लाता है तुम्हें? क्या वो तुम्हारे अंदर ही है? तुम्हारा तुम कौन है? तुम उसके हो या वो तुम्हारा? आखिर तुम हो क्या? कभी जानने की कोशिश करी? कभी खुद को पूछा कि तुम हो कौन? तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहां से आए थे? और जब वापस जाना है तो यहां क्या करने आए थे? मैं बताता हूं। अभी तुम खुद को वैसा फील करवाते हो जैसा दुनिया तुम्हें हर रोज बताती है कि तुम कैसे हो। अभी तुम वो हो जिसको ये भी नहीं पता कि वो हकीकत में जी रहा है या एक सपने में। अभी तुम वो हो जो तब चलता है जब दुनिया बोलती है, वो तब रुकता है जब दुनिया रोकती है। अभी तुम वो तुम हो जिसका तुम खो चुका है। तुम सब कुछ जानना चाहते हो सिर्फ तुम्हारे तुम को छोड़कर। तुम में और तुम्हारे तुम में फर्क है। तुम अभी वो हो जैसा तुम और दुनिया देख रही है। तुम्हारा असली वाला तुम वो है जो अंदर से निकलकर बाहरी दुनिया में खो गया है। उस तुम को तुम वापस पकड़ के लाओ। डिफरेंस करना सीखो इन दोनों तुमों में। एक तुम ही हो जो ओरिजिनल तुम को खोज सकते हो। एक तुम ही हो जो तुम्हारा अस्तित्व हमेशा के लिए मिटा भी सकते हो या बना सकते हो। एक तुम ही हो जो अगर अंदर वाले तुमको जान लोगे तो सब चीजों से ऊपर उठ जाओगे, जिंदगी बदल लोगे। सवाल तीन शब्दों का है, तुम कौन हो? लेकिन शायद जवाब ढूंढने में 3 साल भी कम पड़ जाएंगे, इसलिए जब भी इसका जवाब मिले जीत फिक्स चैनल के इस वीडियो के कमेंट्स में आकर मुझे भी एक बार बता देना, शायद किसी देखने वाले को उसका तुम मिल जाए। जय हिंद, वंदे मातरम। Jeet Fix!